Вы гатовыя паслухаць чарговую частку, то ўладкоўвайцеся зручней і будзем слухаць артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. Вось чаму цябе не магла міліцыя з сабакам знайсці, здагадаўся Ваня. Ты сеў на велосіпед, Мумрак, і сабака згубіў твой след. Ніхто ж не мог і падумаць, што ты такі ж тукар. РП-2 пераказаў гэта мядзведзю і адразу пераклаў тое, што сказаў Мішка ў адказ. «Іду, вось я вяртаюся», сказаў РП-2, слова мядзведзя. А той даглядчык зноў будзе соўгаць, мне дзеркачом у зубы, голадам марыць. Дык лепш загінуць галоднаму на волі, чым жыць з цукеркамі ў клетцы і з брудную мятлою у зубах. Мумрык, перастань панікаваць, бедаваць. Мы адразу сходзім да дырэктара звярынцы і ўсё раскажам. І таго п'янчугу і злодзея выведзем на чыстую ваду, выганяць яго к чорту. На чыстую ваду. Вывесці на чыстую ваду. Інфармацыю не зразумеў. Зразумеў, было такое, мармытаў сам сабе РП-1. «Ціх!» – падняла раптам трывожна руку Таня. Яна і жучок былі ўжо на самым узлеску каля вуліцы з трамвайнымі лініямі. Зноў міліцейская машына ў рупар крычыць. «Хай крычыць, яна нам ужо не страшная!» – паспеў сказаць Ваня. Але дарэмна ён так храбрыўся. «Паважаныя мінчане, госці сталіцы, будзьце пільныя і асцярожныя!» Ляцеў з вуліцы голас з металічным адценнем. «Не пакідайце дзяцей без нагляду! Са звярынца ўцёк мядзведзь! Усіх, хто ведае што-небудзь пра яго месцазнаходжанне, просім паведаміць у бліжэйшы аддзел міліцыі! Просьба!» Голас з рупара раптам абарваўся. Жоўта-сіняя машына, віскнуўшы тармазамі, заляцела на ўзбочыну, яе развярнула ў поперак дарогі. Адразу адчыніліся ўсе дзверцы машыны, нібы крылы ў жука, і выскачылі 5 міліцыянераў. «Вось ён!» – усклікнуў той, што быў у афіцэрскіх пагонах, і паказаў на Мішку. А той стаяў на задніх лапах ва ўвесь свой магутны рост і перабіраў перад сабою пярэднімі лапамі. Таня яму і да пояса не даставала. «Дзяўчынка, не азірайся, бягом ляці да нас!» – спалохана крычаў афіцэр. Таня на гэта абыякава махнула рукою, павярнулася крыху да мядзведзя, які ўжо апусціўся на 3 лапы, і пакрактала яго за пысу. У афіцэра міліцыянера адвісла сківіца, але ён тут жа ўзяў сабе ў рукі. «Заходзьце з бакоў!» – закамандаваў міліцыянер. «Адрэзвайце мядзведзю шлях да адступлення. У выпадку чаго прымяняйце зброю. 2 ўправа, 2 ўлево, рассыпайсь!» Міліцыянеры на бягу, расшпільваючы кабуры, коўзаючыся, пакарабкаліся на касагор. «Стойце!» – забег Ваня наперад мядзведзю і Тані замахаў рукамі крыж-накрыж. «Стойце! А то наробіце непапраўнай бяды!» – закрычаў Ваня. І на міг адвярнуўся да жоўтага. «Нічога гэтага, Мішку, не перакладай!» І зноў звярнуўся да міліцыянераў. «Мы самі ўгаварылі мядзведзя вярнуцца ў звярынец і вядзём яго! Ён вяртаецца добраахвотна, улічыце, калі ласка!» Міліцыянеры перасталі ўзбірацца на строму. Наадварот, пазбягалі назад і пачалі асцярожна набліжацца да ваневай групы з боку асфальта. Пісталеты ўсё-ткі трымалі напагатове. Падышоў бліжэй да мядзведзя і афіцэр. «А дзе гарантыя, што ён не нападзе на людзей, не параздзірае іх?» – крыкнуў афіцэр. Вані павярнуўся да Мішкі Мумрыка, абняў яго за шыю, пагладзіў па галаве, пацалаваў у вільготны нос. «Ну што, мала вам гэтага? Мы з ім знайшлі агульную мову з дапамогай ропатаў-перакладчыкаў. Лепш вы, таварыш капітан. Ваня ўжо добра разгледзеў пагоны афіцэра. Загадайце міліцыянерам, каб яны не падпускалі да нас блізка людзей. І самі не вельмі набліжайцеся, а то мядзведь чуе зброю і хвалюецца. І выклічце, калі ласка, ў звярынец хуткую ветэрынарную дапамогу. У мядзведзя трэшчына ў касці, патрэбна гіпсавая павязка. Матылік! «Казадой, чыхуноў! Шкварада!» – выкрыкнуў афіцэр прозвішчы міліцыянераў. «Вядзіце ўсіх да звярынца, але будьце пільныя!» Капітан дастаў недзе з рукава паласаты жэзл і спыніў рух на вуліцы ў абодва бакі. У вокнах машыны трамваяў, відаць, былі выцягнутыя ад здзіўлення твары людзей. Хто пасміхаўся, хто ківаў галавою, хто паказваў пальцам на дзіўную працэсію, што пераходзіла вуліцу з рэйкамі. Калі Ваня мінаў капітана, маленькая рацыя, што вісела на баку афіцэра, ажыла. «Усім патрулям!» Усім пешым і механізаваным. Стала вядома, што ў Мінск на спадарожнай машыне прыехаў хворы на невядомую заразную хваробу хлопчык. Паражоны мозг, сімптомы, трызненне наяву. Яму здаецца, што на зямлю спусціліся касмічныя прышэльцы. Зваць хлопчыка Гардзей Іван Алексеевіч. Хлопчыку на выгляд гадоў 10-11, адзеты ў звычайны школьны касцюм. Хлопчык прывёз з сабой самаробнага электроннага робата і выдае яго за пасланца з касмічнага карабля. Просьба, не марудзячы, затрымаць і заляваць яго, не уступаючы з ім у фізічны кантакт. У грудзях у Вані быццам іній асеў ад хвалявання. Здавалася, што ён чуе, як упіваюцца ў патыліцу праніклівыя вочы капітана міліцыі. Яшчэ хвіліна, яшчэ другая хвіліна, ўсё перакуліцца да гары, адбудзецца катастрофа. Міліцыя можа затрымаць яго, пабраць арпідаў, пачнуць дапытваць арпідаў, могуць размагніціць усе іх запісы, а ім жа хутка ляцець назад, вяртацца на карабель. І невядома, як усё скончыцца з мядзведзем. У апошнюю хвіліну ён можа заподозрыць неладнае, рыніцца на ўцёкі, а па ім могуць адкрыць агонь. А міліцыя ж страляе метка. А Таню могуць абвінаваціць, што украла чужы велосіпед. А жучок застанецца адзін у вялікім горадзе, будзе бадзяжнічаць, яго могуць вылавіць, як сабаку валацугу. Цераз меншы лясок і міма кола агляду ўжо не ішлі. Капітан сказаў абысці іх справа, дзе рэдка раслі зусім маладзенькія дрэўцы, і месца было вельмі падобна на пустку. За імі на прасткі павярнула міліцэйская машына, лёгка адолеўшы высокі каменны бардзюр. Машына паволі рухалася на некаторыя адлегласці ад працэсіі. Ваню і Тані даводзілася памагаць арпідам. Тыя часта заблытваліся ў траве, загразалі ў раскіслай зямлі. Калі былі ўжо непадалёку ад увахода ў звярынец, машына падсунулася амаль упрытык, трохі падпужаўшы мядзведзя. Звузілі свой круг і міліцыянеры. Апошнія метры Мішка чыкільгаў з цяжкасцю, аглядваўся, непакоіўся. Мабыць, на вярыдзе, хоць здаецца, увязалі добра пашкоджаную лапу. «Гэта зноў вы?» Пазнала Ваню кантралёрка каля ўваходу і трывожна зірнула на мядзведзя. «Ой, і Мішка з вамі! Аж ратуйцеся, людзечкі!» Яна ўраз апынулася па той бок дзверцаў, зашчапілася знутры, а верашчаць не пераставала. Дурніца магла сапсаваць усё. Мядзведзь пачаў ужо дрыжаць, азірацца. «А дзе гэтыя вашы асістэнты?» – спытала яна. «Мы гэта, мы! Асістэнты пайшлі дадому, мядзведзя не бойцеся, мы яго ўгаварылі вярнуцца. Не пускайце нікога на тэрыторыю звярынца, мы зробім там некалькі заключных здымкаў з Мішкам, і ўсё, ён пойдзе ў клетку», – сказаў Ваня. Кантралёрка асцярожна прачыніла дзверцы, а сама так і тулілася за імі. Першая прайшла Таня з велосіпедам, потым арпіды, потым праціснуўся мядзведзь. Ваня ўзяў на рукі сабаку, каб не згубіўся ў тлуме і не хваляваўся дарэмна, ступіў таксама туды. «А вы стойце, малады чалавек!» Паклаў яму руку на плячо. Капітан міліцыі тут жа адхапіў, успомніў, што па рацыі папярэджвалі не кранацца яго. «Ты гардзей!» Выкананні артысткі Лікі Пташок прагучалі чарговыя старонкі казкі Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля».